Hasta luego. Hasta luego, niño. L'ancigna che va sempre là, all'ancigna che va sempre là, e le vostre che t'assepano per mia mano. Miña Manuela, ay, lalelo, ay, lalelo, ay, lalelo, ay, la, la, la. Ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la. María Ramo de Palma, María Ramo de Palma, elevo te no corazón, atravesada nae alma, atravesada nae alma. Bueno, que che parece, Xulio, se falamos do acontecemento que tivemos o día 18 ali en Rosalía de Castro no certamen de poesía, sí, sí. ¿No? Pois o máis importante quizás sexa a presentación do libro de Tamara Andrés, que foi ademais vicepresidenta do premio do 31 premio de poesía, certame de poesía, sí, de Rosalía de Castro de Cornella. Bueno, pois o seu libro era Corpo de Antioquía, de Tamara Andrés, que editado por Galaxia, que bueno, é unha edición fermosa. Que ten cousas fermosas, Sí, sí, o poesía que la fai. Vai. Bueno, e axudounos a dirimir entre todos os grandes participantes do poema, dos poemas que había, moitísimos, sí, hasta moitísimos. Casi 300 páxinas de poemas. Madre mía, digo. Bueno, os tres premios, vámonos dicir, son, cando teñamos ocasión, intentaremos falar, bueno, a verdade é que non nos puxemos de acordo para falar, para chamalos directamente, pero teremos que falar cos premiados. Cos premiados, sí. A Mauta Castro, que é de Girona, o título, que foi premiado, o título é Da pel sae o escuro. Sí. Ese foi o primeiro premio. O segundo premio foi Cara Albacete. Sí, por eso digo. O premio chamase Nas pestanas da rúa, que é de Juan Lorenzo Collado Gómez, que ten moitísima similitude co traballo de Manuel Antonio, non? Uh-huh. Que, bueno, interesantísimo ese traballo que foi premiado. E o terceiro titúlase Principio ou Final do Poema, que o seu autor é de Bilbao, chamase Arsenio Iglesias Pazo. Bueno, estamos contentos porque precisamente a Mauta Castro xa foi gañador en edicións anteriores, uh-huh, do segundo e o terceiro premio. Jolín. O sea que, bueno, agora recuncou a volverse a outro premiado. É o primeiro, non? dos premios que vou a decir, pois o xurado, que estaba composto por María Jesús Lama López, que foi a presidenta, que é profesora na Universidade de Barcelona, por vicepresidenta Tamara Andrés, como xa dixen antes, Andrés Padín, que é unha grande escritora traductora, bueno, unha rapaza nova. Parece que non, parece unha niniña, pero... Unha rapaza nova, pero cunha trayectoria... Bastante ampla. Moi grande, sí. E despois tamén Xulio Simón, Xosé Lamela, Xosé Carlos García, e eu fixen de secretario dando fe, levantando bueno, acta. Levantando acta. Hai que tamén destacar unha cousa, o presidente tamén xa destacou unha, que Oliver, non? Sí. Que foi a presentación desa serie cinematográfica que todo o mundo pode ver, precisamente hasta por YouTube, non? Sí. Que se titula La última piedra, unha webserie creada pola escritora Tamara Andrés e por Adrián González, que é o seu compañeiro, e que consta de 6 capítulos de historias de xénero moi interesantes, ademais que aparte da súa jocosidade ou comedia, teñen unha mensaxe de ensino moi importante, moi interesante, non? Eso en contra do maltrato, sí. Non? En contra da forma... Ademais o actor estaba presente ali conosco. Estivo presente ali, sí. Bueno, pois xa saben todos, vostedes poden precisamente meterse en internet, buscar La última piedra, aí no YouTube aparecen esas 5... obras que fixeron no seu momento tanto a Tamara como a Adrián, que nos acompañaron nesa presentación. Foi un acto famoso. No, foi un acto que estuvo moi ben, quizás o máis corto foi cando se estuvo na radio, porque claro, había que subir da radio, había que subir á asociación, que era onde se presentaba este acto. Houve moita xente, non? Eu pensei que teríamos un día cativo de personal para poder asistir. Pero había xente, había xente. A mí gustoume, a verdade que estiven con... Bueno, fíxeme contento porque... Ahora intentábamos falar con Antonio, que Antonio Díaz foi un dos das persoas que axudou a que este premio estivera, a decir, recolleu todos os informes, fixou os libros de poesía. Fixo os libros, recolleu todos os... Vaya, os libros que estabais mirando, que o xurado tuvo que ler para poder despois emitir o seu veredicto. Menudos tochos, ¿no? Sí, xa te digo, casi 300 páxinas de poesías, non? Uh-huh. Que bueno, que a participación foi grande, e eu felicitar precisamente a todos os participantes, non somente os gañadores, sino tamén outros participantes, porque o premio faise grande precisamente por eso, porque hai tanta xente que participa. E o que sí é certo é que unha parte moi importante de que este premio teña esa continuidade gracias aos socios, non? Sí. Si os socios non estiveran o carón, non estiveran detrás, isto non estaría no nivel que está. Non habría os 31 anos. Exactamente. O nivel que ten, non? É dicir, en Galicia, pois, están encantados con saber que precisamente o premio Rosalía de Castro, a participación é tan alta precisamente por eso, por o valor que lle dan a ese premio. Ainda que non económicamente non está moi ben dotado, pero sin embargo ten un caché que bastante alto, ¿eh? Exactamente. Ademais, me parece que o único único acto que se fai así en toda España, ¿eh? Sí, non hai ninguna entidade que teña un premio de poesía nesta categoría. Bueno, me parece que no País Vasco están comezando con un premio moi semellante. Sí, me parece que sí, na Casa Galega de Ondarrabia. Bueno, pois por aí. Sí. Seguimos con un cachiño de música para que a xente se vaya familiarizando connosco, ¿no? Sí, temos pendiente algunhas cousas máis, veña. Defecto de quen soña. Caneta de poeta navega polo mundo cun berro na maleta. Versos sen hemisferio orbitan na fin do grande misterio. Teima de nada planeta distante. Na batalla, mil versos na gaveta, quebrando na muralla, os sonhos do poeta, versos sem hemisfério, orbitam na fim do grande mistério. Teima de navegante, onírica de planeta distante. Imperfectos, habitantes das quimeras, sonhos imperfectos, vidas incompletas, procurando novos dias, vidas incompletas, sonhos imperfectos, habitantes das quimeras, sonhos imperfectos, vidas incompletas, procurando novos dias, vidas incompletas. Defecto de quien soña, caneta de poeta, navega por el mundo, con un berro na maleta, versos sin hemisferio, orbitan a fin do grande misterio. Teima de navegante, onírica ley, planeta distante. Bueno, pues vamos a falar de algo máis, non? Vamos a falar de Galicia AME, non? Sí, hombre, a gala xantar benéfica de AME, non? Que, que será o vindeiro 8. 8 de dezembro. O Día da Inmaculada, lógicamente, non? Es o Día da Inmaculada. A presentación dese acto estará a cargo dun tal Armando Fernández de Belén Xestal. Sí. Bueno, querido, sabedes que vais a celebrar precisamente nas adegas de Condes de Albarei, igual que o ano pasado. Sí. Que tens que ter a prova de ese viño, eh? Pues, hombre, intentaremos traer a prova. Ano pasado no, o ano pasado esqueceuches. No, bueno. O ano pasado non estaba, non ibas preparado para traela. Non, porque non iba con coche, non iba preparado. Non ibas preparado. Iba en avión, e en avión de cristal non se pode traer nada. Xa. Bueno, podes enviar, pero a verdade é que non ibas preparado. Este ano xa vas preparado, non? Este ano vou preparado. O sea que hai que traer a prova ya aquí na radio, intentar intentaremos probalo. Probar os produtos de por ali. Hai que decir que en ese lugar vais a facer unha actuación de grandes personaxes, grandes artistas, non? Sanjurjo Edo Pico, Rosa Cedrón, sí, que repite, Guadi Galego, sí, Sés, David Prado, Sapo Concho, Kiko Cadaval. Sí. Y os demos da petaca. Y os demos da petaca, bueno, que lo xa son os que reciben a todos, pero son, a verdad, unha participou seu marido, non? Sí, que o seu marido, un marido, demos da petaca. O marido de John Primo, de Merchi, non? En fin, sí. O marido de Merchi, non? Sí. Bueno, e o xantar debe ser... E despois tamén estará Xavier Vizcaíno, que repite tamén este ano, o irmão de Lucía Pérez. E ao mellor tamén se chega Carmen Penín, ao mellor tamén é capaz de chegar. Ao mellor, eso, non me dixo nada, pero vai. Lucía, sí, ao mellor tamén Lucía. Quén sabe? Sí, a verdade é que ese evento é unha cousa de participación e de aportación para que todos os que irán a chegarse, pois, o todo o dinheiro que aí se le recolle... Eu digo, e es que se, si, por exemplo, queren aportar para esta investigación, que como se fora para un ONG, pero isto é para unha investigación de enfermedades raras, como en este caso, atrofia muscular espinal. Pois hai unha conta. Sí, na caixa, sí, na caixa. La caixa, sí. E aí nada máis preguntan por Galicia, me xa lles dicen, ah, pois sí. Sí, e poden aportar, pois, durante un tempo, en fin, 5, 10 euros, 3 sí, euros, sí. O que queiran. Claro, claro, que además ese dinheiro vai, xa se sabe, sí, sí. Está clarísimo, non? E además moi ben especificado por onde vai ese dinheiro de investigación. Porque non? Eso estás investigando, investigas aquí en Barcelona, precisamente, en San Joan de Déu, aquí en Barcelona, e os doctores son de aí, precisamente, os que van este ano vai un nascemento. Doctor. Nascemento este ano non pode ir, vai outro doctor en o seu sitio. Uh-huh. O ano pasado foi unha doctora. Sí, sí. E vamos, que é un evento que a veces é emocionante, a veces... Claro, claro, claro. Bueno, sí. E hai que destacar que o prezo é medianamente simbólico, son 30 sí. euros... polo menú que se degusta. Hombre, algo es fora de serie. Sí, xa nos dirás despois os platos que sí, que, sí. Que fuche capaz de comer, non? Porque sí, moitos deles... No, moito, que va, alguna cousa non... Bueno, pois, 30 euros... Digo que é simbólico porque en realidad hai moita xente que aporta non 30, sino 50 e 100 euros, non? Solamente. Pero, sí, porque ese diñeiro vai... E despois hai lotería tamén, que eu xa teño encargada. Hai lotería. E hai outra cousa moi importante que a xente ten que saber. Hai sorteo de moitos produtos, de moitas persoas, das que temos entrevistado precisamente nos aquí no noso programa, non? Tamén, sí. Lembro-me ahora mismo do queixo de... Do queixo do Cebreiro, o Caurelor... Caurelor... E algún máis. Algúnas botellas de precisamente de viño... Sí. Bueno... etcétera. Sí. Es decir que asistindo a CEA podes salir de ali con con produtos. Coa cesta chea. Sí, sí. Exactamente. Bueno, queridos ointes, xa saben, este grande evento que é o día 8, día da Purísima, a terceira gala Xantar Benéfica de Galiciame, o día 8 ali en Cambados. Pois xa nos queda nada. Vamos a despedirnos. Con unha musiquiña que nos ten preparado o noso técnico. Desecharlles que pase unha feliz semana. Bueno, pois o próximo xoves máis. Eso. Así que, amigas e amigos, que anoite se o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade de coxo xoves que venga.